اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. محترم جماعت المسلمين, bugünkü konumuz Hud suresinin 20. ayetinden başlayarak devam edeceğiz. Hemen hemen bir sayfa Allahu Teala Hud suresinin bu 3. sayfasında Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber uydurdu diyenler, dünya hayatını ahirete tercih edenler, ardından Allahu Teala'ya iftira ederek fetva verenler, Allah'ın yolundan caydırmak isteyenler, Allah'ın yolunu engelleyenler ve o yolu eğri büğrü göstermeye çalışanlar ve ahireti inkar edenler. Bunları anlattı bu sayfada Yüce Allah. Ardından şimdi geçen hafta geldiğimiz ayete başlıyoruz. Ülaike, işte bu adamlar. İşte bu böyle bir takım yalanlar uydurarak, yanlış yollara saparak Allah'ın yolunu engellemeye çalışanlar ve o yolu eğri büğrü göstermeye çalışanlar var ya, lem yekûnû mu'cizîne fillâh. Onlar yer kürede Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlar bu çalışmalarıyla bu Allah'ın yolunu engellemek, insanları o yoldan çevirmek ile, bu teşebbüsleriyle, onun yolunu eğri büğrü gösterme niyetleriyle asla Allah'ı aciz bırakamazlar. Zaten ve mâ kâne lehum min dûnillâhi min evliyâ. Allah'tan başka onların zaten dostları yoktur. Yula'afu lehumul azab. Onlara azap kat kat verilecek. Ma kanu yastati'un es-sem'a. Onlar dinlemeye dayanamazlar. Dinlemeye güç yetiremezler. Dinlemeye dayanamazlar. Ve ma kanu yubsirun. Onlar gerçeği de göremezler, dedi Allahu Teala. Şimdi bu ayeti kerimeden birkaç konu ele alınıyor. Birincisi, Allah'ın düşmanlarına Yüce Allah kendisini aciz bırakamayacaklarını söylüyor. Böylece onları caydırmak istiyor. Yanlış bir teşebbüstesiniz, yanlış bir faaliyettesiniz, yanlış bir düşüncedesiniz ve yanlış bir teşkilat kurmuşsunuz. Çünkü bir inkar var, ferdi inkar var, bir de toplumsal inkar var. Yani toplumsal inkar demek teşkilatlanmış inkar demektir. Burada teşkilatlanmış inkardan bahsediyor Allah-u Teala. Çünkü ellezine çoğuldur yasuddun ansebilinde. Allah'ın yolunu engellemeye çalışıyor. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışıyorlar. Lar çoğu. Yani bununla bir teşkilat kurmuşlar. Teşkilatlanmış kafirler demektir. Böyle dağınık halde değil. Müessese kurmuşlar. Allah'ın diniyle mücadele vermek için, Müslümanlarla mücadele vermek için, Allah'ın yolundan caydırmak için teşkilatlanmışlardan bahsediyor. Anlıyorsunuz değil mi? Söylemeye daha lüzum var mı? Bunu anladınız. Şimdi bunlar ne kadar teşkilatlanırız teşkilatlanın diyorlar. Beni aciz bırakmaz. Bu işten vazgeç. Şimdi bu bir. Birincisi bu. Bu ayetten çıkaracağımız ikinci konu, bu insanlar diyor Allah-u Teala, bunların problemi ne? Bunların dertleri ne? Bunların böyle benim yolumdan insanları alıkoymaya çalışması, o yolu pürüz olarak kabul etmeleri nedir? Bunlar aslında dostlarını kaybettiler. Dostun kim olduğunu bilmiyorlar. Bunlara öğret. Ya Muhammed, bunlara dost kimdir? Bunu bir öğret. Dostunu bilmeyen adam aldanır ya. Dostunu bir tarafa bırakır da dost olmayacak adamı dost edinirsen kaybedersin yani. Kaybedersin. Bunlar da diyor Allah-u Teala, bunların problemi dostlarını bilmiyorlar. Onlara de ki Allah'tan başka onların dostu yok. Onların o dostlukları var ya, hani bir dostluk kuruyorlar. Benim yolumdan caydırmak için müessese kuruyorlar. Dost ediniyorlar birbirlerini. Biraz sonra onlar birbirlerini inkar edecekler. Birbirlerinin düşmanı olacaklar. Dost benim, dost. Böylece din eğitiminde Allah-u Teala insanlara, din adamları kimin dost olduğunu öğretmesi lazım. Bu insanların kim dostudur? Ölüler mi? O mezarda yatan ölüler mi? Yoksa Allah? Yoksa putlar? Yoksa herhangi bir inkar psikolojisi içerisinde kurulmuş teşkilatlar? Bu dostlarını iyi bilsinler diyor Allah-u Teala. Böylece din eğitimine biz hocalara bir görev düşüyor. Dostun kim olduğunu anlatacağız. Sonra üçüncü konu olarak yulaafu lehumul azab. Bu adamlara diyor Allah-u Teala kat kat azap vereceğim diyor. Bunu Furkan suresinin son sayfasında da söylüyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخِرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَى اَثَمًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ ف۪يهِ مُهَانًا. Şimdi bu çok önemli bir şey. Cezalandırma olayında kat kat ceza vereceğim diyor Allah-u Teala. Ama biz Allah-u Teala'ya soruyoruz burada. Ya Rabbi sen Şura suresinde ve cezâ-u seyyiyetin seyyiyetün misluha demedim mi? Dedin, bir kötülüğe karşı bir kötülükle ceza verilir, karşılık verilir demedin mi? Ama sen burada yulâhu levul adam diyorsun, kat kat vereceğim diyorsun, Furkan'la da öyle söylüyorsun. Sorusunu sorduğumuz zaman, o zaman işte bu sağdaki bir sayfa, biraz evvel söylemiş olduğum, özetlemiş olduğum sayfaya dikkat edeceğiz. Bu adamlar kat kat günah işlemişler, kat kat. Kat günah işleyene kat kat ceza varmış kardeşim. Ne dediler? Bir taraftan Kur'an uydurmadı dediler. Hazreti Muhammed onu uydurdu, yazdı onu dediler. Bu bir günah. Dünya ile ahireti tercih etmek de dünyayı tercih etti. Etti iki hata. Üç. Benim demedim bana yalan iftira ettiniz diyor Allah-u Teala. Bana yalan iftira etti. Benim vermedim fetvayı verdiniz. Ha bu hocalar ha. Benim vermedim fetvayı verdiniz. Benim haramımı helal, helalı haram yaptınız. Bu da bir günah. Döndünüz o yetmemiş gibi benim kullarımı benim yolumdan uzaklaştırmaya çalıştınız. Bu da bir günah. Benim yolumu eğri büğrü gösterdiniz, pürüzlü gösterdiniz. Bu da bir günah. Yeter de. Yani bu nedir bu? Kaç tane bir iş yapıyorsunuz burada siz? Kaç tane günah işlediniz? Bu kadar günah işlediniz de kat kat azap. Suç, günah kat kat ise benim cezam da kat kat olur. Ben o kuralı çiğnemiyorum ya Allah'ım. O şurada koyduğum temel kural, kötülüğe denk bir ceza var. Kötülüğe denk. Ceza hukukunda en zor iş budur arkadaşlar. Ceza hukukunda daha evvel söylemiştim. Yani bir suça denk bir cezayı bulmak modern hukukun en zor konular arasındadır. İşte Allah-u Teala dedi denk bir ceza vereceksiniz, denk şurada. Ama burada yulaf deyince ha bu da denktir diyor Allah-u Teala. Bir baksana şu sayfaya, şu sağdaki sayfaya baksana Bayraktar Hoca, ne biçim soru soruyorsun? Kaç tane günah işledi burada bu adam? O zaman ona da kat kat ceza var. Bu çok önemli bir konudur. Böylece Kur'an-ı Kerim o Şura suresinin ayetiyle modern hukukun temelini atmıştır. Modern hukuk Kur'an'la başlar efendim. Modern hukuk Kur'an ile başlar. Bu hukukun en önemli konusudur. Ve Allah-u Teala buyuruyor, yani bu adamların Başka sorunları nelerdir yani? Bunlar benimle mücadele vermeye kalkıyorlar, beni aciz bırakmaya kalkıyorlar, benimle savaşıyorlar, benim yolumu kapatmaya çalışıyorlar. Yani bu adamların dostlarını bilmiyorlar. Niye bilmiyor dostunu bu adamlar? Bir soru daha soruyoruz. Ma kanu yestati'une sam'a. Kur'an'ı dinlemeye gücü yetmiyor, dayanamıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye dayanamıyor adam, dayanamıyor. Şimdi aynen böyle adamlar var ha hocalar. Kur'an-ı Kerim ayetini okuruyum ha. Bırak o ayetini. Kur'an-ı Kerim'in ayetine dayanamayan hocalar. Bırak şimdi cemaati. Bırak şimdi kafiri. Hoca Müslüman Kur'an'ın ayetine dayanamıyor. Dinlemeye dayanamıyor. Bunu ben yaşadım ya. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, bir defa bu adamların kulakları, kulak denen duyu organını kullanamıyor bu adamlar. Dinlemiyor. Dinleyen adam öğrenir. Öğrenen adam dostunu bulur ya. Bulur ya, öğretiyorum sana diyor. Öğretiyorum bak, dinle beni diyor Allah-u Teala. Dinlemiyor bunlar diyor. Ve mâ kânû yubsirûn. Göremiyorlar mı? Görmeye de dayanamıyorlar. Bakıyor, gözleri kamaşıyor. Hakikate bakmaya dayanamıyor. Tabii ki buradaki kulaklar, dinleme, görme olayları aslında beyni kastediyor. Yani organları söylüyor, parçayı söylüyor, bütünü kastediyor Allah-u Teala. Yani bu insanların zoru diyor beyindendir diyor. Bunların beynine tümör var. Bunların beyni beynini çalıştırmamak da bir suçtur. Evet. Onun için kat kat vereceğim bunlara. Bunların beyni zaten bu günahları işletiyor onlara. Beynleri çalışsaydı bu günahları işlerler miydi? Şimdi bir hocanın beyni çalışsa, aklı çalışsa Allah'a iftira eder. Ve men azde men iftira alellahi kediba, olur mu? Olur, olmaz. Ha, beyinden zoru var diyor Allah-u Teala. Onun için Allah'ın ayetlerini dinlemeye dayanamıyorlar diyor. Bakmaya da dayanamıyorlar. Görmeye de dayanamıyorlar. Bu adamlar muhteşem bir ders veriyor şimdi burada. Allah-u Teala sebep sonuç ilişkisi içerisinde muhteşem. Neden bu insanlar bu duruma düşerler? Neden bu insanlar böyle karanlık yerlere düşerler? Çünkü kafalarından zoru var, beyinlerinde uğur var. Açsan, baksan, MR'a soksan, o manevi Kur'an MR'ına soksan onları, bakarsın beyni, bütün tümör sarmış beyni kardeşim. Ameliyat edilecek de durumu yok. Yani neresini keseceksin? Bütün beyni kesmen lazım. Tümör sarmış her. Ulaikellezin, anlatayım size bu adamların sonu nedir? Allah-u Teala diyor ki bak, şimdi bir değerlendirme yapayım bunlara. Şimdi bir değerlendirme yap. Ulaikellezine hasru enfusahu. Bu adamlar kendi kendilerine yazık ettiler diyor Allah-u Teala. Yazık etti kendi kendilerine. Ve zalle anhum ma kanu yefterun. Ve o iftira ettikleri şeyler de onlardan uzaklaşacak diyor. Yani bu dünyada hani onların liderleri vardı, hani onların büyükleri vardı, nokta nokta onları siz doldurun. Artık doçent oluyorsunuz da. Yani hepsini alacak mı bize bunlar? O hani vardı ya, o liderlerinin peşinden gitmek için Allah'ın yolunu görmemeye çalışıyorlardı. Beyinlerini o felsefelerle, o yanlış felsefelerle doldurmuşlardı. Allah'ın vahyine bir yer yoktu ki o beyinde. Yoktu ki. O gözlerini nasıl kapatmış o sahte tanrıları? O yanlış felsefeleri, o gözlerini de perde çekmiş, kulaklarını da tıkatmış, zavallı. Zavallı olmuşlardı bu adamlar. Bunların yaptığı iş kendilerine yazık ettiler. Kendine yazık ettiler. Allah-u Teala diyor ki kendi kendine yazık ediyorsun. Günah işlerken, benim yoluma gelmezken, böyle yanlış işleri yaparken kendi kendine yazık ediyorsun sen. Yani senin ruhuna azap ediyorsun, kendi kendine azap ediyorsun. Ve unutma ki o bu dünyada sahte tanrı olarak gördüğün, dizinin dibine oturduğun, felsefesini okuttuğun, bir araya gelip teşkilat kurduğun, İslam'a karşı çıktığın, o senin adamların var ya, sahte tanrıların, insani tanrıların, felsefelerin, onlar senden uzaklaşıp gidecekler. El ele baş başa kalacaksın mahşede, bakalım ne olacak sonunda senin işin. Böyle bir şeyler daha diyemiyorum ama ne yapayım, nokta nokta gelip buraya dayandık kaldık işte öyle. Hani ifade özgürlüğü var ya, hani nerede ifade özgürlüğü? Edemeyim de bak buraya sansür yapayım da. La cerame ennehum fil ahiretumul ahserun. Doğrusu şüphesiz, la cerame şüphesiz, kesinlikle. Fil ahiretumul ahserun. Onlar en çok kaybedenler olacaklardır. O tanrıları da, o tanrılar da kaybedecek tabii. O sahte felsefeciler var ya, insanları Allah'ın yolundan alıkoyan felsefeler var ya, insanlar var ya, nokta nokta nokta doldur. Hem Müslümanlar var ha, bunların içerisinde Müslümanlar var ya. Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber'i bir tarafa iterek falancının görüşleriyle din fetvası veren adamlar da onlardan uzaklaşacaklar. Evet. Şimdi geldi güzel bir yere. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve ahbetû ilâ rabbihim ulâike ashâbul cennet. Hum fiha halidun. Şimdi Allah-u Teala dedi ki şimdi bunları bırakalım, bunları hallettik. Bu adamlar benim yolumu kesmek isteyen, insanları benim yolumdan çeviren, o yanlış fetva veren din adamlara bırakalım demiş. Şimdi öteki insanlara geçelim diyor. İman edip ameli salih işleyenler. Bu yetmedi. Ve ahbetu ila rabbihim. Ve Rablerine gönülden boyun eğenler. Bunu konuşacağız şimdi. Manayı verelim. Ulaike işte onlar ashabul cennet. Onlar cennet ashabıdır. Onlar cennet yaranıdır. Hum fiha halidun. Orada süreli olarak kalacaklardır. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Şimdi yukarıdakileri bıraktı o kendine yazık edenleri, Allah'ın vahyini dinlemeye dayanamayanları, onu görmeyenleri bıraktı. Şimdi bunun tersini söylüyor. Tersi insanlara anlatıyor ve farkı da gösteriyor. Farkı da gösteriyor. Ulaike ashabul cennet. Onlar cennet, pardon, innellezine amenu, onlar iman ettiler, Allah'ın vahyine ne inandılar ve o imanlarını da hayata geçirdiler ve amilus salihati, yararlı iş ürettiler, insanlığa faydalı amel yaptılar, faydalı iş yaptılar, iman etmekle oturmadılar, yani oturmadılar, ben Müslüman oldum, Allah bana ver da ver öyle ya. Amel, iş, iş, eylem, imanını eyleme dönüştüreceksin. O Hazreti Davud'un İ'melû âle Davud'e şükra, Sebe suresinde 2. sayfasında söylediği gibi, Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi, çalışın ey Davud ailesi şükretmek için. Şükür, çalışma bir şükürdür. İş üretmek bir şükür ibadetidir. Anlıyor musunuz? Şimdi imanını eyleme çevirdi. Tamam. Ama bir daha var diyor. Bir özellikleri daha var bu adamların. Ve ahbetu ila rabbihim. Rablerine habete ihbit. Boyun eğmek. Ama içten gelen, muhbit kelimesi, içten gelen bir boyun eğmeyle, samimi olarak, gönlü doymuş adamın, muhbit demek, gönlü doyum noktasına ulaşmış adam. Bunun tanımını, bu muhbit kelimesinin tanımını Allah kendisi Hac suresinde yapıyor. Hac suresinin 5. sayfasında ve beşiril muhbitin diyor. Kimdir o muhbitler diye kulların düşüneceğini bildiği için Allah-u Teala kendisi cevabını veriyor. Yani muhbitlere müjdele diyor Allah-u Teala peygamberimize. Bu da nedir bu muhbitliğin en önemli ibadetlerinden biri, şartlarından biri? Kurban kesmektir. Bak burada kurbanla ilgili ayeti kerimenin sonunda bunu koyuyor. Allah'ın adını ineklerin üzerine anıp tevhid inancı gereği bu ibadeti yerine getiren adama muhbit diyor. Ama bunun açılımını vereyim sadece. Bu sadece kurbanla olmaz. Açılımını vereyim. Ellezine, bu kimseler, bu muhbitler, bu gönülden Allah'ın huzuruna boyun eğerler. İza zükürallah, Allah anıldığı zaman bu adamlarına, vecilet kulubu, kalpleri titrer, titrer. Kalpleri titrer. Kalpleri yayık gibi vurur. O nasıl koşsun kaymağı yayığa. Veya yoğurdu yayığa koşsun. Çok vurmuşum anam yaylada. Vurdurmuştu bize. Öyle vururken yayığı öyle sessizdir, öyle sessiz, sesi çıkmaz. Bir de bakarsın biraz sonra şar vururken hemen o şar etti mi? Ha bil ki ya yoğurttan kaymaktan ayrıldı. Ayran ayrı, ya ayrı oldu. Ha işte bu adam da Allah'ın ismini duydu mu? Yayık gibi vuruyor bu gönül. O yağ çıkacak oradan. Çıkıyor işte. Ha. Nerede bize o gönül? Nerede? Yani anladınız değil mi bunu? Başka bir örnek vereyim size isterse. O bir delikanlı kızı sevdiği zaman, ilk defa buluştukları zamanda ne olur? Kalpleri yerinden çıkacak gibi oluyor heyecandan. İlk defa karşılaşıyor. Onu her zaman yapan adamın kalbinde öyle bir şey olmaz. Ama ilk defa yapan bir delikanlının bir kızın içinde, ne içinde zaten ne deyse yok, kalp çıkacak oradan. Ha! Sevgilisi Allah ile anıldığı zaman öyle olur o. O öyle olur işte. Ha, olur işte. Ama Allah'ı sevgili edineceksin ha. Olmadı mı? Olmaz. Bu bizim kalbimiz hiç vurduğu yok. Ya Rabbi bize yok buradan ki hiç. Ha burada bir şart koştun. Muhbit olmak istiyorsan diyor. Benim sözüm anılınca gönlün yayık gibi titreyecek, vuracak diyor. Ya ya. Ve sabirin ala ma asabehum. Bu da yetmez diyorlar. Başka bir şey daha var. Nedir o? Kendisine isabet eden belalara karşı sabır gösterir. O belaları göğüsler. O belaların altından kalkmak için mücadele verir demektir. Yoksa o belaların altında ezilir anlamına değil. Biz öyle anlattılar. Ha ha ha. Efendim, zengine infak vermek düşer, fakire de sabretmek, yani elini uyuşturup devamlı muhtaç olmak. Rahat değil. Zengine de sabır düşer demek, zengin de çalışacak demektir, o da zenginleşecek demektir. O manada. Şimdi bu da yetmedi. Vel mukimine salat, namazı kılacak. Bu da yetmedi. Ve mimma razaknahum yunfikun, infak edecek. Ona verdiğim rızıktan o da fakirlere verecek diyor Allah-u Teala. Demek ki muhbit kimdir diye bir soru sorsak Allah cevap veriyor. Bir, benim ismim anıldığı zamanda yayık gibi kalbi vuracak. Bu psikolojik bir oluşum. Bu psikolojik bir oluşumdur. Ve sabirin alama asabehu. Burada belalara karşı sabır göstermek. Birisi sosyolojiktir belalar, sabır gösterme yine psikolojiktir. Vel mukimine salate, namazını kılacak, ameli bir ibadet oluyor. ve mimma razıknâhum yunfikûn mali bir ibadet oluyor. Anlıyor musun? Ha bu ibadet, bunları yerine getiren adam muhbittir diyor. Buna müjdele diyor. Şimdi gelelim dersimize. Ve ahbetu ila rabbihim dediği bu. Rablerine samimi olarak boyun eğen demek, o psikolojik oluşumlar, o amelleri, Hac suresindeki amelleri yapan adamlar demektir yani. Bu adam, ha işte bunlar cennet ashabıdır. Şimdiden garantisini veriyor Allah-u Teala. Şimdiden garantisini veriyor. Bunlar, ha o zaman cennete giden yok. Bu muhtelif ayetlerde Allah-u Teala bunu anlatır. Cennete giden yolu anlatır. Bunu detaylı bir şekilde anlattığı ayetler vardır. Amelleri sıralar koyar. Muhtelif şeylerde anlatır. Örneğin Mü'minun suresinin başından Firdevs cennetine gidecek olan amelleri sayar. Mesela Adın cennetine gidecek olan amelleri Rahat suresinin 4. sayfasında sayar. Burada da bunu dedi, iman etmek, ameli salih ve muhbitlik. O muhbitliği de anlattık biraz evvel Hac suresiyle. İşte cennet böyle kazanılır diyor Allah-u Teala. Bu dünyadan sen cennetini gönderiyorsun oraya. Anlıyor musun? Sen cennetini kendin yapıyorsun. Onun duvarını, onun müteahhitliğini sen kendin yapacaksın. Sen hak edeceksin amellerinle. Senin amellerin bana diyecek ki ya Rabbi bu ameller buraya gider. Ben de diyeceğim ki doğrudur, aha buraya gideceksin. Değil. Ama sen amellerini gösterme. Konuşsun bana o ameller, konuşsun. E şimdi bir adam annesinin babasının duasını alıyor. O dua nereye gidiyor? Doğru cennete gidiyor. Allah Allah, amel kendi söylüyorum da o dua ağızdan çıkıyor da ama annenin babanın burnundan nefes alıyor, beddua ediyor. Önüne gidiyor. Bu gayet basit ya. Efendim hum fiyâ halini, orada süreli olarak kalacaklardır. Şimdi diyor Allah'ta bir örnek vereyim size. Yani bunu anlamanız için sizin beyninizle, sizin beyninizin idrak edeceği tarzda bir örnekle size anlatayım. Meselül ferigayni kel a'ma vel asammi vel basiri vel semi'a hel yeseviyyâni mesela efelâte beyken. Meselül ferigayni, iki fırka İki grup düşünün. Ama kelama, ama gibi kör yani. Velesam sağır. Şimdi bir adam düşün diyor. Kör ve kulakları duymuyor. Sağ. Böyle bir adam düşün diyor. Bir adam da düşün. Vel basir ve semiya, görüyor ve işitiyor. Birisi ne işitiyor ne görüyor, birisi de hem görüyor hem işitiyor. Hem yevistevi yani mesela. Yani bu iki grup aynı mıdır diyor yani. Bu iki insan aynı mıdır diyor şimdi. Bunu niye misal veriyor? Beyin meselesi yani. Burada beyni anlatıyor. Gören bir beyin, duyan bir beyin ile görmeyen ve duymayan, işitmeyen bir beyin. Bunu kastediyor Allah-u Teala. Bu ikisi bir olur mu diyor Allah-u Teala? Bu muhteşem bir anlatım, bu muhteşem bir örnek bizim idrakimize göre veriliyor. Yani inanmayan adamları, Allah'ın vahyine kulak vermeyen adamları bu duymayan ve kör olan insana benzetiyor. Ama inanan ve iman eden, aklını kullanan insana ise bunu gören ve duyan insana benzetiyor. Ve soruyor, bu ikisi bir olur mu ya? Madem sen bunu görüyorsun, işte anla bunu. İman edenle etmeyenin farkı bu. Bu farkı göreceksin diyor Allah-u Teala. Tabii bu bir ders veriyor Allah-u Teala. Kur'an Üniversitesi'nde Allah-u Teala bizlere bir ders veriyor. Bu dersi verirken böyle örnekler de koyuyor. Peki bunu niçin veriyorsun diye soruyoruz ayete. Ya Rabbi, efela tezekkerun. Düşünmüyor musunuz? Düşünüp ibret almıyor musunuz? Düşünüp ders almıyor musunuz? Yani ben bütün bu insanlığı, bu dünya insanlığını bir sınıfta öğrencilerim olarak kabul ediyorum diyor Allah-u Teala. Bütün dünya insanlığı sınıfa ders veriyor. Aha, bu dersi veren de bu kitapla veriyor. Şimdi bu Kur'an Üniversitesi'nde, bu dünya sınıfında talebelerine ders veriyor, bazıları hiç dinlemiyor. Böyle talebeler vardı biliyorsunuz da, böyle talebeler olur. Sınıfa girer, sınıfta hocayı dinlemez. Kafası başka yer. O hoca onun karşısında konuşuyor ama onu görmüyor. Hocayı görmüyor ha. Ne dediğini de görmüyor, yani duymuyor. Öyle söylüyor. Araf suresinin son sayfasında Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e böyle söylüyor bak. Ve in ted'uhum ila al-huda la yesma. Sen onları doğru yola çağırsan, hidayete çağırsan duymazlar. Ve terahum yanzurun ileyke. Onları görürsün, sana bakıyorlar. Ve hum la yusur. Onlar seni görmüyorlar ya. Bak bak bak bak bak. Yani kocaman Hazreti Muhammed karşısında görmüyor onu, görmüyor. Hale bak. Yani şimdi böyle talebeler vardır ha. Şimdi düşün, bir talebe herhangi bir tarikata, herhangi bir cemaata, herhangi bir grubun adamıysa sen ona istediğin kadar ders. O seni görmüyor ki, duymuyor ki seni. Hoca ona altın versen Kur'an ayeti verir, duymuyor. Bir olay anlatayım size. Ben 20 küsur senedir yoklama yapmam üniversitede. Benim talebem dersime girer. Ve bu benim ödülümdür. Sene sonunda ben onlara baklava ısmarlarım. Ve derim ki bana ödül verdiler. Nedir hocam ödül? Yoklama yapmadığım halde benim dersime gelmeniz benim için en büyük ödül. Bu sene bunun tersi oldu. Bunun tersi oldu. Bu sene ilk defa, bak 30 senedir üniversitedeyim. Tam 30 seneyi doldurdum, bitirdim. Bu sene tersi oldu. Hiçbir şey demedim. Ben öyle neyse 20 kişilik sınıfta 10 kişiyle, 10 kişilik sınıfta 5 kişiyle ders yaptık. Sene sonu sene geldi. Dedim ki hakkımı helal etmiyorum buraya gelmeyenlere. Bir de baktım ertesi ders hepsi doldu geldi sınıf. Hocam bize hakkını helal, çiçek aldı geldiler, memle aldı geldiler, memleler beni kandırmaya çalışıyorlar falan. Yoktu. Siz gidin Kur'an'dan hakkı alınız. Sizi Kur'an affetsin. Bana gelme. Benimle alakalı. Ben burada ne anlatıyordum? Ne anlatıyordum sınıfta? Allah'ın ayetini. Girmiyorum bu derse dedin sen. Demediniz mi dediniz? Cemaatçilikten dolayı yapmadınız bunu dedim. Başladılar ağlama. Sizin yatacak yeriniz yok dedim. Sizin cemaatinizden bir profesör olsaydı nasıl gelecektiniz dersime, değil mi? Anlıyor musunuz şimdi? Olan işleri anlıyor musunuz? Beni görmüyor ya, o ayeti anlatıyorum, ayeti görmüyor tahtada. O Bayraktar Hoca bizim cemaatimizden değildir diye o ayeti de görmeyi, Bayraktar'ı da görmeyi, derse de girmeyi, bir yere de gitmeyi yapıyor. Lillahi ve Resulillah. Dedim benden hiç helallik falan almayın, beni kandıramazsın. Gideceksiniz Kur'an'dan hakkınızı alacaksınız. Ondan ona o affederse etti, beni hiç karışmam bu işe. Bu benim işim değil ki. Bu Allah'ın işi. Allah'tan da istifade edeceğiz. Şimdi bu böyle. Çok ilginç bir şeydir bu. Hazreti Peygamber'e bakıyor, görüyor. İşte Araf suresinin son sayfası ya. Sana bakıyor, hem de Allah söylüyor bunu. Bunu öyle peygamber demiyor ya. Yani. Bu öyle hedis medis değil yani. Bu ayet. Mehmet Hoca dün dedi hedis. Hedisten konuşmaya için demiş ha. Ha. Demek ki şimdi Allah-u Teala soruyu soruyor son kelimeden. Efela tezekkerun. Siz düşünüp öğüt almıyor musunuz? Almaz mısınız siz? Siz ne biçim öğrencisiniz? Size Rabbiniz vaaz ediyor. Rabbiniz öğüt veriyor size. Rabbiniz konuşuyor, size dinlemiyor. Allah'ı dinlemiyor, görüyorsunuz. Bu insanlar Allah'ı dinlemiyor. Diyor ki bu Kur'an çöl kanunudur. Bu ilkel bir kitaptır. Memnedin, dinlemiyor Allah. Allah ders veriyor ha. Üniversitede ders veriyor. Dünya sınıfına ders veriyor Allah-u Teala. O hiç düşünüp öğüt almak, kafasını kullanmak diye bir şey yok. O onun aklı başka yerde. Onu sahte tanrılarda, sahte felsefelerde ne yani? Ne yani Kur'an'ı dinleyecek adam? Bırak. 14 asır evvel Hazreti Muhammed'e gelmiş orada. Çağ geçmiş, memne olmuş. Bırak bu işi diyor. Aynen böyle. O zaman ne çıkıyor meydana? Şu çıkıyor meydana. Bunu defalarca söyledim, yine söylüyorum. Şu kafa gözü var ya, Mevlana'nın dediği gibi, şu kafa gözü var ya, şu kafa kulağı var ya, bunlarla insan insan olmaz. Bunlar yılanda da var, domuzda da var, inekte de var. Bak, onların da kulağı var, onların da gözü var. Senin beyin gözü, gönül gözü çalışacak senin. Sen insansan, farkın bu. Bu. Peygamberi görmekle iş olmuyor. Bakmakla iş olmuyor. Görecek bu gönül gözü. Gönül. Hayvanın gönül gözü yoktur. İnsanın gönül gözü vardır. Öyle. İşte demek ki şu ayetten, şu son kelimesi var ya, efela tezekkerun sorusundan şu çıkıyor meydana. Kur'an Üniversitesi'nin, Kur'an eğitiminin, ilahi eğitimin amaçlarından biri insanı düşündürüp öğüt aldırmaktır. Allah-u Teala diyor, ben sizi bunun için eğitiyorum. Aklınızı kullanmak, düşünmek ve ibret al, ders al, öğüt al. Dinlemesini de bileceksin, öğüt almasını da bileceksin, beynini kullanmasını da bileceksin. Benim üniversitemin hedefi budur diyor Allah-u Teala. Ben bunu istiyorum sizden. Şu aklınızı bir kullanın, bir düşünün, bir öğüt alın. Yeter bana bu iş. Bu iş biter bu işte. Ha bu kelime var ya, bak burada bir kelimecik, az bir kelime. Kur'an Üniversitesi'nin amacını veriyor. Şimdi tarihte neler olmuş, onları bir örnek olarak vereyim size. Bu geçmişinizde neler var, ne serüvenler yaşanmış, bu insanlık peygamberlerle nasıl ilişkiler kurmuş, nasıl tepki göstermiş, o peygamber nasıl eziyetler çekmiş, onlar bu dünya Kur'an Üniversitesi'ne ders verirken, orada profesörlük yaparken neler anlatmışlar? Nasıl karşı gelinmiş bunlara? Ne olmuş? Bunlara girelim diyor Allah-u Teala. Bir örnek vereyim size bari. Bir anlatayım size tarihten olguları. Ve lekad ersenna Nuhan ila kavmihi. Biz Nuh'u kendi toplumuna peygamber olarak gönderdik. İnni lekum nedirun mubin. O dedi ki, ben size apaçık bir uyarıcıyım dedi. Çıplak bir uyarıcı. Biz buna mubin. Peygamberimiz de mubindi, çıplak uyarıcıdır. Daha evvel bu çıplak uyarıcıyı size anlatmış mıydım bilmiyorum. Yani mübin uyarıcıyı anlamanız mübin, apaçık, çıplak. Eski Arap adetlerinde bir adet varmış. Bir ordu bir orduyla savaşacağı zaman düşman ordusunun gelip gelmediğini anlamak için böyle dağlara, tepelere insanlar koyarlarmış. Ve ordu geldiği zaman, düşman ordusu geldiği zaman o gözlemci elbisesini çıkarılmış çıplak hale gelirmiş. Böylece kendi adamları soyundu bak, çıplaklaştı. Uyarı geldi. Ordu, düşman ordusu geliyor. Bağırmıyor da, bağırsa düşman duyar onu. Ama elbiseyi çıkarıyor. Bağırmadan konuşma. Bağırmadan vücut diliyle. Vücut diliyle konuşacak şimdi. Çıkardığı zaman elbiseyi düşman geliyor. Peygamberimiz de bu mübin, Resulün mübin, Nezirun mübin anlatırken ben çıplak uyarıcıyım demiştir. Yani ben, Allah beni bir tepeye koydu. O nefis düşmanının, şeytan düşmanının orduları geliyor. Ve istefsiz men istada'te minhum bi savtike ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike ve şarikum filan muhalifelerden dediği. Şeytanın piyade askerleri varmış, süvarileri var. Öyle diyor Allah. Ayette söylüyor. İstersen benim kullarımın üzerine diyor Allah-u Teala şeytana, süvarilerinle, piyadelerinle yürü. İşte o tepeye beni koydu, insanlığın tepesine. Size düşmanınızı bildiriyorum, ben çıplak uyarıcıyım. Anlayın şimdi, düşman geliyor, size onu haber verin. İşte nedir-i mubin budur. Çıplak uyarıcı demek. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bunu tam böyle anlayacağınız şekilde ağzınıza akıttım ona. Yutması size ait. Yutmayı ben yapacak değilim ya. Şimdi Hazreti Nuh dedi ki kavmine, ne diyorum mübin? Ben apaçık, çıplak bir uyarıcıyım ben. Demek ki bütün peygamberlere bu mübin, nezirun mübin, resulun emin, inni leküm resulun emin diyor. Aynı peygamber şu Ara suresinde 111. ayet olması lazım. Böyle tahmini söylüyorum ama şu Ara suresinde inni leküm resulun emin, güvenilir peygamberim ben. Güvenilir, emin olacak, emin, mübin olacak bir peygamber. Mübin. Apaçık. Emin, güvenilir olacak. Şimdi Allah-u Teala çok eski insanlığın başlangıcından olan peygamberlerden birini örnek veriyor. Tahmine böyle dedi. Uyarıcıyım, çıplak uyarıcıyım. Ella ta'budu illallah. Benim birinci işim bu. Birinci ders bu. Bütün peygamberlerin ilk dersi budur. Ve dinlerin olmazsa olmazı ve en tepedeki değer, konu tevhid inancıdır. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Bu Hazreti Nuh'ta da böyle, Hazreti Adem'de de böyle, Hazreti Muhammed'de de böyle. Bütün aradaki peygamberler bu değişmeyen evrensel ilkelerden bir numaralı ilkedir bu. Bütün dinlerin, bütün peygamberlerin, vahiylerin birinci ilkesi budur. Fakat çok ilginç bir tarz var bu. Ayetin yapısında, söyleniş biçiminde çok önemli. Ella ta'budu. Kulluk etmeyin. İllallah, ancak Allah'a edin. Bu la ilahe illallah var ya işte, bunun bir anlatımıdır. Müslüman olacak adam, bu bitti. Müslüman olacak olan adam önce gönlünde sahte tanrıları çıkartacak. Sonra Allah'a imanı oraya koyacak. Bunu Bakara suresinde ve men yekfur bittaguti ve yu'min billah muhteşem bir şekilde anlatıyor. Kim tağutu inkar eder de Allah'a iman ederse. Önce tağutu inkar, yani Müslüman tağutun kafiri olur, önce kafir olur sonra mümin olur. Yani önce tağutu inkar edeceksin, onun kafir olacaksın benim inanırım olabilmen için. Aksi takdirde hem tağut gönlünde, hem ben, hem sahte tanrılar ben olmam. Ben o sahte tanrılarla senin gönlünde yaşayamam. Olmaz böyle bir şey diyor Allah. Önce çıkar onlara bakayım oradan. Öyle değil mi? Önce çıkacak oradan. Yani bir erkeksiniz, bir kadın üç tane erkeği bir anda sevemez. Bir erkek de üç tane kadını bir anda severse olmaz böyle bir evlilik. Olmaz. Sen de hangi tanrıları seviyorsun? O tanrıları çıkar oradan. Böyle bir iman olmaz. Tevhid imanı, bütün boşaltacaksın gönlü, tertemiz yapacaksın. Ardından Allah'ı gönlüne koyacaksın, iman edeceksin işte. Ella ta'budu illallah bu. La ilahe illallah bu. Ve men yekfur bittağut ve yu'min billahi bu. Bu ayetler bunlardır. Şimdi bunun çok güzelini Fransız filozofu Descartes metod üzerine konuşmaları kitabını okursanız orada görürsünüz. Ateist, Allahsızdı bu Descartes. Tahsil yapanlar bunu bilir. Descartes'i duymuştur. Fakat bu filozof olduğu zaman dedi ki şu kafamı bir boşaltacağım dedi. Bütün felsefelerimde düşüncelerimi sıfırlıyorum. Motoru sıfırladı. Rektife edecek şimdi. Başladı, Allah'ı buldu. İşte o metod üzerine konuşmalar kitabı nasıl Allah'ı bulduğunu anlatıyor Descartes. Bunu bütün gençlerin, o kitabı bütün gençlerin okuması lazım. Yani bir filozof nasıl kafasını tertemiz yapıyor, tezkiye ediyor, temizliyor, ardından onu Allah'a nasıl gittiğini gör. Bu Fransız filozofu Descartes yaptı. Muhteşem bir oluşum o. Bir başlangıçta okudum, bitirdim kitabı. Yıllarım. Şimdi Allah-u Teala diyor ki önce gönlünü bir temizle bakalım. Sahte tanrılardan çıkaracaksın. Ben oraya geleceğim. Bu prensip Hazreti Nuh'ta da vardı. Bu ilke. İnni ehafu aleykum azabe yevmin elim. Bunu yapmazsanız ne olur uyarısında bulunuyor Hazreti Nuh. Diyor ki azabın elim var burada diyor. Yani siz bu gönlünüzü temizlemezseniz ve tevhid inancını oraya koymazsanız, tek Allah inancını oraya koymazsanız, bunun ucunda azabı elim var. Ben de korkuyorum, sizin adınıza korkuyorum diyor Hazreti Nuh onlara. Dedi ki sizin adınıza korkuyorum bu azabı elimden. Burada muhteşem bir oluşum var. Bu öyle bir prensip veriyor bize ki bu ayet, yani peygamberlik ahlakında ne vardır? Başkası adına korkmak, başkasının iyiliğini istemek, başkasının başına bir kötülük gelecek diye korkmak. Uf uf uf uf. Bu muhteşem bir peygamber ahlakıdır. Biz tam tersi, komşumuzun başına bir bela geldiği zaman da zil çalıp oynuyoruz. O bir iyilik geldiği zaman da kıskanıyoruz onu. Biz nerede bu peygamberlik ahlak? O bizden bir doçentliğe müracaat etti de olamadıysa zil çalıp oynayarım devam etsin. Ne değilsin sen? Ne korkmazsın? diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sanki siz konuşuyor değil mi? Hocam ben bilmiyorum, ulan ayet biliyor, ayet. Ben nereden bileceğim? Yani peygamber diyor ki, ben sizin adınıza korkuyorum azabı elimden. Siz bu tevhid inancını yaşamazsanız, gönlünüzü sahte tanrılardan temizleyip Allah'a oraya koymazsanız, korkarım ki sizin başınıza bir azabı elim gelecek. Elem verici bir azapla karşılaşacaksınız. Böylece muhteşem bir söz bu. İnni ehafu aleyküm. Aman ya Rabbi. Sizin adınıza korkuyorum. Sizin için size anlatıyorum. Sizin iyiliğiniz için size konuşuyorum. Böylece din adamları da aynı peygamberler ahlakıyla ahlaklanması lazım. Başkalarının iyiliğini istemek, kötülüklerini istememek, böyle bir gönül, böyle bir anlayış, böyle bir yaklaşım, böyle bir sosyal yapı, böyle insan ilişkileri sistemi olması lazım. Kur'an ders veriyor burada. Kur'an Üniversitesi'nde ders veriliyor şimdi. Bunu böyle söyleyince, iyi dinleyin şimdi, bakın iyi dinleyin. Gelin gelin, burada rüyalar var. Gelin içeri gelin. Madem bunlar ayağa kalkmıyor, doğru oturmadılar. Efendim, böyle bir düzenlenin, daha böyle bir düzenlenin. Hadi bakayım, bir ayağa kalkın bakayım. Bu bir ibadettir, hadi bakayım. Hadi bakayım, bu, saf yapın, saf. Namazda girer gibi saf olun bakayım. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hazreti Nuh bu tebliğini yapınca فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Manayı vereyim sonra açıklarım. Melekler, onun toplumundan inkar eden, onun toplumundan inkar eden melekler dediler ki مَا نَرَاكَ. Biz seni görmüyoruz. İlla beşerun mislena. Bizim gibi beşer olarak görüyoruz seni. Yani bizim gibi bir adamsın sen de. Yani ne? Bize akıl veriyorsun. İnne habarikum ademiyenle. Ne? Ve ma nerake tebe'ake illellezine hum merazirun abadiyen râhî. Ve biz görüyoruz. Bu sana tabi olanlar bizim görüşü en adi olan rezil adamlar bunlar. Bunlar pespaye adamlar, senin peşinden geliyor. Ne konuşturuyorsun ya? Pespaye adamlar ya. Ve mâ nerâ aleyküm aleyna min fadlın. Neyse, ayeti bitiriyoruz. Bize, senin bizden bir üstünlüğün de yok. Nasıl peygamber oluyorsun sen? Ne üstünlüğün var senin? Ne, malda bir üstünlüğün mü var? Yani nerede bir şey var mı? Neyin farkı var da sen kalkıyorsun bize böyle iman edin, şöyle iman edin, böyle yapın, ben peygamberim diyorsun. Ne? Ben lazun hüküm kâdibin. Tam tersine biz seni yalancılardan görüyoruz. Seni öyle zannediyoruz, sizi öyle zannediyoruz. Ben lazun hüküm, hayır. Sizi zannediyoruz. Kâdibin, yalancılar olarak zannediyoruz, düşünüyoruz. Şimdi bu ayeti kerimede tabii muhteşem konular var. Yani melekler var. Melekler demek ileri gelenler demek. Her peygambere o toplumun ileri gelenleri karşı çıkmıştır. Nokta nokta nokta. Bugüne uyarlayın. İmtihan ediyoruz. Neyse, bu kaldı bir daha haftaya. Çünkü bu sınıf çatışması, sınıfların çatışması, insanlar peygamberlerin etrafındaki o zavallı insanların olmasından dolayı onun halkasına gelmediklerini, peşine düşmediklerini, tabi olmadıklarını, bugün de aynen böyle, aynen böyle. Şimdi bunları bir daha, bir daha hafta yok, bu kaldı Eylül'e, Allah nasip ederse. Değerli kardeşlerim, bugün...